Trzeci Polskiego Radia, piątek 24 marca, wybija dziewiąta. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis. Polska działa na arenie międzynarodowej na rzecz uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Nasi piłkarze ruszają do boju o awans do Euro 2024. Wieczorem zagrają z Czechami. Biało-czerwona flaga załopocze w angielskim Devon w hołdzie dla lotników dywizjonu 307. Sprawa Andrzeja Poczobuta jest nagłaśniana przez rząd, poinformował wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk. W związku ze skazaniem na Białorusi polskiego działacza na 8 lat więzienia, od 10 lutego zamknięte jest przejście graniczne w Bobrownikach. Nasze władze informują, że będzie to trwało do czasu, aż władze w Mińsku nie uwolnią polskiego dziennikarza. Wiceminister Mularczyk zapewnił w Polskim Radiu 24, że najważniejsze organizacje międzynarodowe popierają działania Polski w tej sprawie. Podczas naszych spotkań ostatnio w ONZ-cie również tą kwestię podnosiliśmy i Komisarz Praw Człowieka ONZ-u również wymienia kwestię dyskryminacji mniejszości polskiej na Białorusi i imiennie wymienia Andrzeja Poczobuta. Także to jest bardzo ważne, że na poziomie wszystkich organizacji międzynarodowych i ONZ-u i Rady Europy Andrzej Poczobut jest postrzegany z imienia i nazwiska. Jest więźniem politycznym. Po mobilizacji białoruskiego społeczeństwa na rzecz demokratycznych przemian po sfałszowanych wyborach prezydenckich w sierpniu 2020 roku w tamtejszych więzieniach przebywa blisko 1500 osób, w tym Polacy. Piłkarska reprezentacja zmierzy się wieczorem w Pradze z Czechami w eliminacjach do Mistrzostw Europy. Kapitan naszej drużyny Robert Lewandowski liczy na zwycięstwo. Oczywiście zdajemy sprawę z klasy przeciwnika, że gramy na wyjeździe, to nie będzie łatwy mecz, ale jesteśmy tutaj po to, żeby zwyciężyć i żeby 3 punkty wróciły do Warszawy. W roli selekcjonera biało-czerwonych zadebiutuje Portugalczyk Fernando Santos. Przed nami trudny mecz z trudnym rywalem, ale podchodzimy do niego zmotywowani, pewni siebie, pewni swoich umiejętności i chcemy wygrać. Jestem optymistycznie nastawiony i szczęśliwy, że w piątek będę mógł po raz pierwszy poprowadzić reprezentację Polski. Początek spotkania o 20.45, transmisja w programie pierwszym Polskiego Radia. Centralne Biuro Śledcze Policji zlikwidowało w Rudzie Śląskiej laboratorium narkotyków. W ręce funkcjonariuszy wpadły 3 litry mefedronu, broń palna i specjalistyczny sprzęt do produkcji narkotyków syntetycznych. Zatrzymano 2 podejrzanych, Mariusz Pieśniewski. To mieszkańcy Mikołowa, podejrzani o produkcję narkotyków, wpadli na funkcjonariuszy CBŚP, którzy właśnie wchodzili do ukrytego laboratorium. W niewielkim pomieszczeniu, do którego wchodziło się ze stacją transformatorową, zmieściła się cała linia produkcyjna narkotyków. Zabezpieczono namiot z wentylacją i filtrami węglowymi, profesjonalny sprzęt chemiczny i substancje do produkcji mefedronu. W mieszkaniu jednego z zatrzymanych policjanci zabezpieczyli także karabin AK-47 z bagnetem i rewolwer. W prokuraturze rejonowej w Rudzie Śląskiej mężczyźni usłyszeli zarzuty przestępstw narkotykowych. Trafili na 3 miesiące do aresztu. Służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Mija termin nadsyłania prac do 4. konkursu dla młodzieży Polskie Serce Pękło, Katyń 1940. Jego celem jest upowszechnienie wiedzy o zbrodni katyńskiej. Jeszcze tylko dziś uczniowie szkół ponadpodstawowych mogą zgłaszać pracę w 3 kategoriach. Praca plastyczna, literacka oraz tekst piosenki, a studenci w kategorii scenariusz lekcji, mówi przewodniczący kolegium IPN i juror w konkursie Tadeusz Wolsza. Ja jestem zbudowany nie tylko pomysłowością, jeśli chodzi o ujęcie tematu, ale wiedzą. Wiedzą, którą operują młodzi ludzie. Młodzież sięga do prac naukowych, do wyborów dokumentów, wykorzystuje filmy dokumentalne, sztuki teatralne, więc jest to wiedza wielowątkowa, przemyślana i te prace stoją naprawdę na bardzo dużym poziomie. Jak to nazywam? To są małe rozprawki naukowe. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w połowie kwietnia. Patronem medialnym wydarzenia jest Polskie Radio. Biało-czerwona załopocza w maleńkiej wiosce w angielskim hrabstwie Devon. To hołd dla lotników polskiego dywizjonu 307. 80 lat temu w wypadku pod Exeter zginęli jego dowódca Jan Michałowski oraz nawigator Stanisław Szkop. Na miejscu jest nasz wysłannik Adam Dąbrowski. To mała historia, która jest częścią historii większej, nadal nie do końca opowiedzianej i w Królestwie, i w Polsce. Dziś po historii nocnego dywizjonu, który bronił nieba nad Exeter i okolicami, zostanie namacalny ślad. Będziemy gościć wnuka dowódcy dywizjonu 307. Wnuk odsłoni tablicę pamiątkową, która pozostanie już tam na zawsze. Mówi mi Andrzej Michalski z organizacji 307 Squadron Project. Upamiętnimy śmierć 2 lotników dywizjonu 307. Dowódcy dywizjonu i jego nawigatora. Będzie to 80. rocznica nieszczęśliwego wypadku. To wtedy Jan Michałowski wraz ze swoim towarzyszem stracili życie podczas lotu treningowego. W pogrzebie wzięło udział 400 osób, polskich pilotów oraz mieszkańców okolicy. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Exeter. To był serwis Trójki.

gas. Grab that cash with both hands and make a sound. Dla ułatwienia, żeby państwo już wiedzieli, że to czas na Winien i Ma w Radiowej Trójce. Przed mikrofonem Wojciech Surmacz, witamy w audycji Winien i Ma pod specjalnym nadzorem Moniki Suszek. Za sterami Katarzyna First-Wojtkowska, a w studiu dr Paweł Poszytek. Dzień dobry, doktorze. Dzień dobry. Dzień dobry. I Marcin Roszkowski. Dzień dobry. Nie doktor. Dzień nie dobry. Doktor, nie doktor. No to zaczynamy. Ale profesor czasami. Profesorowicz. Profesorowicz, tak, tak. W ogóle stopnie i tytuły naukowe mogłyby być dziedziczone, nie? Mogłyby być. Kiedyś pana premiera Gowina o to pytałem, ale się nie ucieszył, że to jest zły pomysł. Ale odniósł się jakoś do koncepcji? Nie uznał tego za dobry pomysł. No dobrze, to może dzisiaj. Ale jak był ministrem edukacji. Może pociągniemy wątek, bo tu mamy doktora, ale może by chciał na przykład, żeby... Ale ja bym chciał go pociągnąć, żeby może jednak były dziedziczone. Kampania się zbliża, może by ktoś podchwycił ten temat. Dobrze. Kiedyś znany polski reżyser, który jest jednocześnie profesorem akademickim, powiedział, że wolałby na przykład dostać tytuł sera. A ostatnio taki tytuł otrzymał znany gitarzysta i kanclerz jednej ze znanych uczelni Wielkiej Brytanii, Brian May. No tak, ja tak się zastanawiam, czy ja w polskich warunkach... Czy mógłbyś się dojść nie chciałbym być serem chyba. Tak, chyba raczej nie. Dobrze, szanowni państwo, w dzisiejszym... Dziedziczymy tytuły. W dzisiejszym wydaniu Winien i Ma będzie o wojnie przeciwko Ukrainie, o premierze w Heidelbergu, o proteście Rady Mediów Narodowych wobec dziennikarzy i pracowników mediów publicznych, wobec przemocy wobec tych dziennikarzy, o tym, jak rozmawiać z szefem o podwyżce, też będziemy rozmawiać, i rosyjskiej wyspie Bali. Proszę nas słuchać uważnie. Winien i Ma. Wiosną Ukraina przeprowadzi bardzo silną kontrofensywę, która zszokuje świat. Ocenił Dan Rice, amerykański doradca naczelnego dowódcy ukraińskich sił zbrojnych, generała Waleria Załużnego. Dodał, że obecnie na wojnie ginie miesięcznie około 25 tysięcy rosyjskich żołnierzy miesięcznie. A ja od siebie dodam jeszcze, bo tu jest oczywiście fragment depeszy Polskiej Agencji Prasowej, tak się składa. A ja od siebie dodam, że widziałem takie bardzo ciekawe, taki fragment, taki filmik z pożegnania między Xi Jinpingiem a Władimirem Putinem i władca Chin odchodząc, wsiadając praktycznie do swojej limuzyny, powiedział do Putina: no, nadchodzą zmiany, których nie było na świecie od 100 lat. Szczególnie, że dla Chińczyków takie zmiany stuletnie to są takie, to jest krótka perspektywa. W zasadzie oni tak właśnie wszystko tak pamiętają tak. I ten. Tak. Tam jest taki półwysep, ona się, ja nie wiem jak się to wymawia po chińsku, nazywa się chyba Morski Ogórek w wolnym tłumaczeniu. Aha. I to jest Władywostok, który carska Rosja rąbnęła Chińczykom, oni pamiętają o tym. A też chyba tydzień temu wspominaliśmy o tym tak? ogórku. Tak. To żeby się ale ugruntowało. Ale żeby się ugruntowało. Żeby to był ogórek tytuły naukowe. Ogórek gruntowy. Ale ja bym to stwierdzenie raczej przypisywał do takiej werbalnej sfery. Aha. Czyli takiej komunikacyjnej bardziej, propagandowej tak, trochę. Tak, zdecydowanie, bo myślę, że zresztą większość analityków tak twierdzi, że Chińczycy sami za bardzo do końca nie wiedzą jakby jaką strategię tutaj zastosować, tak? Czy wiadomo, że nie chcą upadku Rosji, chcą wspierać Putina, ale zbyt silnej Rosji też nie chcą mieć, więc obok siebie. Także myślę, że to jest bardziej werbalne. Ale w Chinach też może... nowa nowość w tym roku, nie wiem, czy wiecie jaka. Jaka? Pierwszy raz od kilkudziesięciu lat się urodziło mniej Chińczyków niż zmarło. Nie było czegoś takiego w Chinach. Nie było. Te wszystkie polityki demograficzne i tam jednego dziecka i to chłopca i tak dalej teraz przynoszą efekt. Ale ta jednak ilość średniej klasy tam to jest potęga, tak? To jest około 400 milionów ludzi, także to jest większa populacja niż populacja całej... To jest średnia klasa w takim rozumieniu, że to są osoby, które są wystarczalne, że tak powiem, finansowo, niezależne politycznie i mają wpływ na rzeczywistość? No nie. Więc ale to nie ja jest może... klasa średnia w rozumieniu klasy średniej, o której rozumiem. Ja może jednak wrócę do tej wypowiedzi, od której zacząłem, że wiosną Ukraina przeprowadzi bardzo silną kontrowersywę, która zszokuje świat. Czyli ale wypowiedź nie Rajsa, w kierunku Chin. No nie, ale może o tym właśnie mówił Xi do Putina. A tak może być. Że to jest w ogóle to jest ciekawe. Ja rozmawiałem ostatnio z wojskowym, który do odmiany właśnie wrócił z Azji. Aha. Chociaż bardzo intensywnie wszyscy tam w Azji i Chińczycy, ale szczególnie Korea i Tajwan śledzą postępy i pomoc, jaka jest udzielana Ukrainie, bo to jest też taki test, jak te nowoczesne technologie mogą mieć zastosowanie, gdyby do konfliktu takiego, jak to się ładnie nazywa, kinetycznego doszło w Azji czy w okolicy Pacyfiku. Czyli z zainteresowaniem tak naprawdę obserwują, że wiedzą, która wioska, jak i co tam się dzieje, co wysadzane jest w powietrze, to też są takie technologie. Są. I to są chyba też amerykańskie technologie trochę. Tak słyszałem. Też tak słyszałem. A tak sobie szybko zagraliśmy, żeby szybko przejść do następnego tematu. Jako Europejczycy jesteśmy zobowiązani, aby sprzeciwić się faszyzmowi rosyjskiemu. To na tym polega europejska tożsamość, powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas wykładu, który wygłosił na niemieckim Uniwersytecie Ruprechta i Karola w Heidelbergu w poniedziałek. Ocenił ponadto, że polityka zawierania dealu z Rosją także w kwestiach energetycznych skompromitowała się, ale... Ja powiem, dodam od siebie, że najbardziej przebiło się do świata, tak? Takie stwierdzenie, bo patrzyłem, jak to wyglądało w zasadzie na całym świecie. W innych agencjach, które nie są polską agencją prasową. Na przykład, tak? Ale nie tylko. No, Washington Post, największe media na świecie, tak? Już nie mówię o niemieckich, bo niemieckie wszystkie media były po prostu sfokusowane na tym wystąpieniu. I wszyscy podkreślali w tytułach o tym, że premier powiedział o tym, że Polska jest dyskryminowana w Unii Europejskiej. To słowo dyskryminowana było... No jest jakoś. No bo jest, oczywiście, że tak, ale myślę, że po raz pierwszy... Tam jest taka zasada Mehrheit niemiecka, że jak jest większość, to większość i wszystkie państwa inne muszą się podporządkować. No co z równością, no równouprawnieniem, przecież tak walczą. No jest równość, jak masz większość. Okej. Dyktat mniejszości jest tylko wtedy, kiedy one muszą zostać wzmocnione po to, żeby zdobyć większość. Rozumiem. Takie narzędziowe podejście trochę. To jest narzędziowe podejście, no. Okay. Jesteśmy w dobrej sytuacji, oczywiście współczujemy Ukrainie, ale wytworzyła się dobra dla nas sytuacja, żeby wreszcie mocnym głosem opowiadać o naszych sprawach, o naszych problemach i o tym, jak my widzimy różne rzeczy na świecie, w sferze społecznej, gospodarczej i tak dalej. Bo świat nas teraz słucha, także... No tak, to prawda, ale tak szczerze mówiąc i między nami, no państwo zakładamy, że tego nie słuchają. Nie powtarzajcie tego dalej, ale ja nie przypominam sobie, ja już tak tam za bardzo młody nie jestem, ale we własnych takich dorosłych czasach nie przypominam sobie wystąpienia polskiego polityka za granicą, które by tak mocno stawiało akcenty na obecność Polski. Taką przykrość zrobili to Niemcom. Przykrość. Tak. No i generalnie nie przypominam sobie też takiej sytuacji, gdzie tak po prostu polski polityk, polski premier trafia na pierwsze strony portali, na pierwsze strony gazet, na paski, gdzie jest breaking news, są wypowiedzi Mateusza Morawieckiego w tym przypadku. No, pierwszy raz widziałem taką historię, tak? Gdzie po prostu no, mamy w zasadzie polityka, który jest traktowany na równi z kanclerzem Niemiec czy z prezydentem Francji. Ale ostatnio jak się ogląda amerykańskie stacje, no obojętnie czy to jest CNN, czy to jest Fox News, czy ABC, bardzo często jakby widzimy polskich polityków. Jest to dosyć duża aktywność, i prezydent, i premier. Merytoryczna, prawda? Taka... Ostatnio też i ministra, i chyba British w BBC, World News też występował minister sportu. No, minister kultury, premier Gliński, tak? No, jest naprawdę urodzaj. Ofensywa medialna, tak, no, tak. Powinniśmy to wykorzystywać. No, to jest to nasze 5 minut, dzięki któremu być może uda się wypracować jakieś koło zamachowe spore na przyszłość. No tak to działa. Ale to jest takie wywieranie presji? No, szczególnie, że było takie wystąpienie, które takie trochę lewawe było kanclerza Scholza na samym początku wojny, które było takie farozułoszowskie, trochę wyglądało jakby napisał mu dyplomata innego państwa, innego państwa, kropka. I trochę nie pasowało do tego, bo to był taki zwrot o 180 stopni i wtedy nikt, szczególnie niemieckim elitom w to nie wierzył. Powoli zaczynają, że tak powiem, wracać do takiego, znaczy przekonywać się, że jednak ta polityka zbankrutowała dotychczasowa niemiecka. Taką trochę przykrość pewnie mówią, ale to trzeba robić, no, premier na terenie Republiki Federalnej Niemiec robił przykrość Niemcom. Ale to są przecież nasi przyjaciele, więc jakby jak coś prawdziwego wysłuchali, to ten... Ale ja bym na się to... cieszyć. No może się nie cieszą, ale no też jak prześledziłem sobie niemieckie media... Jeszcze raz, przepraszam? Po niemiecku? No, bo tutaj podrzucamy różne słówka. Ja rozumiem, tak, no, chciałbym, żebyś powtórzył, bo... Ale nieprzyjemność jest Ereignis. A, okej, okay, dobrze. No, mamy tutaj w studiu eksperta. Ale ja bym na to nałożył jeszcze ważny das news sprzed paru dni, że no, Rosja powiedziała, z którymi krajami nie będzie rozmawiać na temat Ukrainy. Nie wymieniła tam Polski. A czyli jednak? Ale wymieniła, powiedzmy, Francję i wymieniła Niemcy, tak? To jest też ciekawe. Że Rosja nie będzie rozmawiać. Oczywiście ze Stanami Zjednoczonymi, z Francją, z Niemcami. Może już nie będzie Rosji wtedy. I więc z Wielką Brytanią. Tego problemu. Polski tam nie ma, więc to jest też, dlatego składam te dwie rzeczy, bo to jest raczej taki sygnał, że chyba zaczynamy się jednak mimo wszystko liczyć w tej międzynarodowej. Myślę, że liczymy się od dawna, tylko nareszcie te rzeczy zaczęły być nazywane po imieniu. Ale tak? W ogóle trzeba zadać sobie podstawowe pytanie. Czy światu potrzebna jest Rosja? I odpowiedź brzmi nie. Ach, to już też rozmawialiśmy o tym tydzień temu, tylko że... I odpowiedź na to Artur pytanie... Bartoszewski jest... był jakiś taki... No, on jest jakąś tutaj ukrytą opcją. Właśnie. Ale odpowiedź na to pytanie jest nie. Zarówno w energetyce, jak i w kwestiach kultury, w kwestiach obyczajowości. Rosja jest nam niepotrzebna. Ona by... No po prostu... Pójdź sobie. Albo się rozpaść. Na takie mniejsze państwa, tak? Okay. Wtedy niech sobie pielęgnują kulturę jakucką, buriacką. A my pamiętamy, co się wydarzyło. Tak jest. W 1939 roku. Stare miasto, stare miasto, wiernie ciebie będziemy strzec. Mamy rozkaz cię utrzymać albo w gruzach twoich lec. Witamy w krainie, w której fryco ginie. Stare miasto, wiernie ciebie będziemy strzec. Mamy rozkaz cię utrzymać albo w gruzach twoich lec. Halinka, sanitariuszka, o, jaka gitara dziewuszka. Stare miasto, wiernie ciebie będziemy strzec. Mamy rozkaz cię utrzymać albo w gruzach twoich lec. Trumna tu luksus, zupa na gwoździu też luksus. Stare miasto, na na na na na na. mamy rozkaz cię utrzymać, albo na. Wiara się rozkrochmala, wilczur się oźnił i piekło podpala. Stare miasto, już nie możem ciebie strzec. Szwaba brać by trza po mordzie, a poparzone witki dwie. Czy tu się głowy ścina? Tak tu się głowy ścina! Stare miasto, już nie możem ciebie strzec. Szwaba brać by trza po mordzie, a poparzone witki dwie. Czy w nocy dobrze śpicie? Czy śmierci się boicie? Stare miasto jest 100 000 dusz, a jedna ledwie rura. Żołnierze wychodzą, cywilom i rannym się nie uda. Jest jeden wielbłąd do jednej igły ucha. Nieliczni zbawieni, licznych Bóg nie słucha. Nie słucha, dostępu do głazu, my żądamy dostępu do głazu, my żądamy dostępu do głazu, my żądamy dostępu do głazu, my żądamy dostępu do głazu, my żądamy dostępu do głazu, my żądamy dostępu do głazu, my żądamy dostępu. A ta piosenka też w nawiązaniu do wystąpienia premiera, bo premier mówił też o reparacjach bardzo głośno i bardzo mocno. O reparacjach niemieckich dla Polski oczywiście za zniszczenia i... No, i żeby to się nikomu nie pomyliło, że to w tą stronę ma iść. Tak, dokładnie. Tak. A mogę jeszcze? Bo to jest Laoczes, tak. Powstanie Warszawskie i zobaczcie państwo, jak kilkadziesiąt lat później... No jest pewna kalka do powstania, oczywiście, jeżeli chodzi o skalę i sytuację, że przy pomocy, skutecznej pomocy aliantów Ukraińcy dają radę. I jakby inaczej świat wyglądał, gdyby powstańcy warszawscy dostali nie tylko zrzuty, ale też realną pomoc od tak zwanych sojuszników, którymi wtedy byli Sowieci, którzy byli fałszywym. Którzy stali i patrzyli. Jak mordowani są Polacy. Tak jest. W ostatnich tygodniach na skutek działań polityków opozycji oraz zaangażowanych po ich stronie mediów nasiliły się ataki na dziennikarzy i pracowników mediów publicznych. Mają one charakter gróźb karalnych, zastraszania, zniewag i aktów zniszczenia mienia. Jest to świadoma próba ograniczenia konstytucyjnej zasady wolności słowa i podważenia fundamentów państwa demokratycznego. Warto zauważyć, że oprócz motywów politycznych znaczną rolę grają tu interesy biznesowe części mediów komercyjnych, dla których media publiczne są konkurentem. Czytamy we wczorajszym oświadczeniu Rady Mediów Narodowych, a Krzysztof Czabański, przewodniczący Rady Mediów Narodowych, podkreślił wczoraj w Polskiej Agencji Prasowej, że mamy dwa elementy, które powodują, że ta agresja wobec mediów publicznych jest tak gorąca i w takiej narastającej fali, że coraz bardziej przygniata media no, niepubliczne. Jeden motyw to w sposób oczywisty motyw polityczny, gdzie niektórzy politycy opozycyjni uważają, że w ten sposób się zamkną usta mediom publicznym i będą mieli łatwiejszą sytuację wyborczą, powiedział przewodniczący Czabański. W jego ocenie ten drugi motyw, na który mało kto zwraca uwagę, to motyw biznesowy. Znaczna część mediów komercyjnych usiłuje teraz wzmocnić swoją pozycję na rynku mediów, który się przekształca na naszych oczach. Media cyfrowe odgrywają coraz większą rolę. Tradycyjne przekaźniki do słuchacza, widza czy czytelnika ustępują miejsca zupełnie nowoczesnym, innym przekaźnikom. Powstają nowe grupy radiowe. Tak jest teraz w Polsce potężna grupa Agory, która kupiła również Radio Z, podkreślił. I to wszystko wzmaga walkę na rynku mediów, biznesową walkę konkurencyjną i oczywiście silne media publiczne są przeszkodą dla mediów komercyjnych, utrudniają zdobywanie reklam, trzeba się bardzo dzielić z innymi mediami. Chodzi więc o to, żeby te media publiczne nie miały znaczenia, powiedział Krzysztof Czabański. Myślę, że już któryś z publicystów zauważył to, nie ja to wymyśliłem, ale media działają w tych swoich bańkach na grupie kilkuset tysięcy osób, które muszą utrzymywać no, tego typu media, jak te, które wspomniałeś, i muszą utrzymywać tam wzmożenie. A to, że wiewiórka, a to, że Odra jest zatruta, a to coś tam. No teraz akurat rozumiem, mamy tragedię, naprawdę rodzinną tragedię. Tak. Natomiast na końcu to jakby interes tych mediów to jest tworzenie bańki na kilkaset tysięcy osób i zarabianie na tej bańce. No i oczywiście politycy się do tego dokładają. Ze szkodą dla tych polityków, jak widać. To po pierwsze, ale myślę, że z bardzo dużą szkodą dla dziennikarzy mediów publicznych, którzy są no, notorycznie obrażani, atakowani. Ja już jestem może stary, ale nie wiem, czy państwo pamiętacie, był taki prezydent Adamowicz, też został zamordowany. Chyba teraz był wyrok tego mordercy. Tak. Jezu, Platforma Obywatelska to go po prostu wyrzuciła. Ona wystawiła przeciwko niemu kandydata. Robiła wszystko, żeby nie został prezydentem. Tak. Oskarżała go o korupcję i wszystkie najgorsze rzeczy. Sobie wygooglajcie państwo, co pani Lubnauer i tam całe to towarzystwo opowiadało o Adamowiczu. A teraz jest nagle jakimś świętym, tak jakbyśmy wszyscy zapomnieli, co się wydarzyło. No tak, ale tutaj jakby tym elementem takim, który się pojawia właśnie też w oświadczeniu mediów Rady Mediów Narodowych, no to jest ten element, który się pojawił w ustach, zaistniał w ustach polityków Platformy i twarde oskarżenie wobec telewizji publicznej, że to wina telewizji publicznej, że ten człowiek zamordował prezydenta Gdańska, no na miłość boską. No, no. Jakby nawet w wyroku sądu to bardzo mocno wybrzmiało, tak, który usłyszeliśmy w zeszłym tygodniu, że tutaj nie było żadnych jakby konotacji związanych z mediami publicznymi. No, nawet to wybrzmiało w roku wręcz. No. Myślę, że akurat jesteśmy w takiej bardziej humorystycznej audycji, ale w większości mediów to jakby, czy takich narracji, prawda, nie ma większego znaczenia dla przekazu. No tak. Ale w obu tych przypadkach, ale i też wielu innych, które moglibyśmy tutaj przytoczyć, sprawy są jakby wielowątkowe, wielopiętrowe. Myślę, że tą analizę, którą przedstawiłeś, jest tutaj bardzo trafna, bo gdy już za bardzo nie wiadomo, o co chodzi, bo tych wątków jest za dużo, chodzi o pieniądze po prostu. Dokładnie, na samym końcu oczywiście, że tak. I chyba to jest właśnie tutaj klucz tej sprawy. No i te wzmożenia są po prostu nie... No są konieczne. No, zobaczcie, jeszcze w wakacje żyliśmy tym, że jest Odra i politycy mordują Odrę. O tak, tak. Nawet teraz jakieś takie grupki kudłatych niewiast za ślubiny z tą Odrą robią. To ja może podam jeden przykład. Ty sobie wygooglajcie, jest już, bo to się potem do reala te wariactwa przewracają. A tutaj coś, mamy... To co z wiosną się... Nie, z obrządkami wiosennymi. Po prostu postpogańskie to wykwitło z medialnych doniesień o tym, że politycy rządowi zamordowali Odrę. No tak. No tak, no już nie wspomnę o tym ślepym, o furii wręcz takiej, o ślepej furii na ataku na Jana Pawła II, który się odbył, tak, no i no ja jestem ciekaw, które pierwsze z tych mediów uderzy się w piersi, tak? No ale ciekawe jest to też, że często te media wcześniej w przypadku Lecha Wałęsy tłumaczyły, że nie możemy burzyć naszego dobra narodowego i pomnika. W tej chwili tak, się burzy dużo. Używając kwitów bezpieki. Ale to się nazywa, to się nazywa mądrość etapu, bo Lech Wałęsa, też jestem, byłem naprawdę młody, ale w latach 90. dla Gazety Wyborczej Lech Wałęsa był małpą z brzytwą, czy coś, czymś takim, było, tak? I był największym, był takim Lechem Kaczyńskim, nie Lechem, Jarosławem Kaczyńskim w latach 90. dla Gazety Wyborczej. No ale już nie oceniając tej postaci historycznej, nie dodając, nie ujmując, nie oceniając, no to jakby tu jest próba zburzenia dużo większego pomnika, także to tak troszkę. No fundamentu, nie, można by powiedzieć, że fundamentu de facto dla... I to chyba jakoś tak odbiło się czkawką. Nie będę nawet się tutaj gryzł w język, dla wszystkich Polaków. No, szanowni państwo... A nie wiem, czy zauważyliście, że teraz w niektórych mediach występuje córka przyjaciółki Jana Pawła II, tak? Taka formuła jest. Jest jakaś młoda osoba, która poucza Jana Pawła II, bo jego matka podobno miała przyjacielką relację z papieżem. Nie dajmy się zwieść, szanowni państwo. Szaleństwo. Róbmy swoje. Z niejednego takiego oblężenia już wyszliśmy. Sobie spał i spały małe wilczki, dwa zupełnie ślepe jeszcze. Wtem stary wilk, przewodnik, co życie dobrze znał, łeb pod nie zwarknął, krośnie mną szarpnęły dreszcze. Poczułem nagle wokół siebie nienawistną woń, woń, która tłumi wszelki spokój, skrywa wszystkie sny. Z daleka ktoś się nagle krzyknął krótki rozkaz, koń, i z czterech stron wypadły na nas cztery gończe psy. Niewiele szczęścia miał, bo wpadł mi prosto na chły i krew trysnęła z rany. Gdybym teraz ile w łapach sił przed siebie prosto dał, ujrzałem małe wilki, dwa nadstrzępy rozszarpane. Zginęły ślepe, ufne, tak puszyste kłębki dwa, bezradne na tym świecie złym, nie wiedząc kto je sławił. I zginie także stary wilk, choć życie dobrze zna, bo z trzema na raz walczy psami, z trzech ran na raz krwawi. Obława, obława! Obława na ty dzikie zapalczywe, w gęstym lesie wychowane. Krok śniegu wydeptany, w tym kręgu plama krwawa. Ciała wilcząt kłami, kończy są szarpane. Padłem na otwartą przestrzeń, pianę z pyska tocząc. Lecz tutaj także ze wszech stron zła mnie otacza woń. A myśliwemu, co mnie dojrzał, już się śmieją oczy. O, ręka pewna, niezawodna, podnosi w górę broń. Rzucam się w bok, na oślep gnam, ziemia z podła wtryska. I wtedy pada pierwszy strzał, co kark mi rozczarpuje. Wciąż będę słyszę, jak on klinie, krew mi płynie z pyska. On strzela po raz drugi, lecz teraz już poduje. Z obławy tej schowałem w jakiś las. Lecz ile szczęścia miałem w tym, każdy chyba przyzna. Leżałem w śniegu jak nieżywy długi, długi czas. Po strzale zaś została mi na zawsze krwawa blizna. Lecz nie skończyła się obława, nie śpią gońcie psy. I giną ciągle wilki młode na całym wielkim świecie. Nie dajcie z siebie zdeczyć skór, brońcie się i wy. O bracia wilcy, brońcie się i wszyscy wyginiecie. Obława na ty dzikie zapalczywe, w gęstym lesie wychowane. Krok śniegu wydeptany, w tym kręgu plama krwawa. Ciała wilczą kłami, kończy są szarpane. Obława, obława! Na młode wilki obława. Na ty dzikie zapalczywe, w gęstym lesie wychowane. Krok śniegu wydeptany, w tym kręgu plama krwawa. Ciała wilczą kłami, kończy są szarpane. Tak, proszę państwa, a teraz... Najpierw posłuchamy materiału reporterskiego, a potem Marcin Roszkowski i doktor Poszytek wytłumaczą państwu, jak rozmawiać z przełożonym o podwyżce. Zamiast zmieniać pracę, idziemy po podwyżkę. Tak wynika z najnowszych wyników barometru rynku pracy i pracodawców RP. Jak rozmawiać z przełożonymi o pieniądzach? I nie tylko o tym, sprawdziła Monika Suszek. Barometr pokazuje, że aż 66% pracowników dobrze lub bardzo dobrze ocenia swoją sytuację na rynku pracy. Co ciekawe, co trzeci pracownik zamiast zmieniać pracę, poprosi swojego pracodawcę o podwyżkę. I to akurat bardzo dobra decyzja, bo zmiana pracy może być ryzykowna dla naszych portfeli, mówi Kamil Sobolewski z pracodawcy RP. Obecny czas, kiedy rynek pracy gwałtownie hamuje, nie jest takim optymalnym czasem na zmianę pracy, ponieważ dla pracownika jednak oprócz wynagrodzenia w dużym stopniu liczy się komfort tej pracy. Znaczy komfort tego, że tej pracy nie stracimy, komfort tego, że szef już nas poznał, jest z nas zadowolony. Brak tego efektu nowości jest pewnego rodzaju atutem. To znaczy, jeżeli jesteśmy już sprawdzonym, zaufanym pracownikiem, to zbudowanie tej relacji w nowym miejscu to jest po prostu jeszcze ciągle niewiadoma, więc myślę, że pod tym względem stabilność pracy jest lepsza w miejscu, gdzie jesteśmy już rozpoznani. Jak tutaj negocjować z szefem podwyżkę? To zależy, jaki szef. Zapytała pani osobę, która jest szefem tak naprawdę. Przyszła do mnie osoba, która ze mną współpracuje i powiedziała, że nie da się wyżyć. Nie powiedziałam od razu tak, bo musiałam przeliczyć i zobaczyć, jak to będzie wyglądało z perspektywy trudnych miesięcy zimowych. Ale po miesiącu czasu dostała podwyżkę. Nie wiem, jak to się robi. Bo z jednej strony jasne, że chce się walczyć o swoje i po prostu jak się czuje, że coś jest niesprawiedliwe i czuje się, że ktoś jest eksploatowany, to chce się powiedzieć halo, halo, więcej. A z drugiej strony jak? Nie wiem. I szczerze mówiąc, nigdy tego nie robiłam. Po prostu zabierałam bagaże i szłam dalej. Taka była moja strategia, licząc na to, że gdzie indziej będzie lepiej. I dlatego do rozmowy o podwyżce warto się przygotować. Liczą się nasze umiejętności, wiedza, ale nie tylko, mówi dr Beata Rajba z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Przede wszystkim przygotowujemy sobie na kartce spis swoich obowiązków i spis swoich osiągnięć. I z tym umawiamy się do szefa. Badania pokazują, że lepiej w piątek rano, kiedy szef jest już troszkę zrelaksowany, niż w poniedziałek, kiedy jest poirytowany tym, że przed nim cały tydzień pracy. Lepiej wychodzą rozmowy o podwyżce przed końcem kwartału lub pod koniec roku finansowego, dlatego że wtedy tworzy się ten budżet na podwyżki. Idziemy z tymi kartkami, mówiąc, że chcemy porozmawiać o swoim rozwoju i o swoich obowiązkach. No to teraz prostujemy się, oddychamy głęboko i po podwyżkę do szefa. No tym bardziej, że piątkowy poranek, no to możemy jeszcze założyć, że jeszcze trwa, szanowni państwo, więc ale dosłuchajcie jeszcze do końca naszej audycji, bo my jeszcze dużo ciekawych rzeczy powiemy. Może tutaj poinstruujemy trochę i po audycji od razu do szefa. A tymczasem doktor Poszytek, no, bardzo proszę. No właśnie, w trudnej sytuacji to obydwa jesteśmy, bo jesteśmy pracodawcami. Ja jestem pracodawcą dla 350 osób. Jeżeli wow. Teraz odkryję karty, to po audycji kolejka będzie. Ja tak trochę z przymrużeniem oka patrzę na te wszystkie takie porady, tak? Czy w piątek rano, czy wieczorem, czy kwartał, czy nie, lista obowiązków i tak dalej, bo to są takie podpowiedzi coachingowe, które być może w jakichś przypadkach się sprawdzają. Natomiast mnie bardzo wzruszył kiedyś mój prawnik, któremu zadałem pytanie, dlaczego ja mam dać podwyżkę tym czy tamtym osobom, a on odpowiedział i to tak uderzył mnie w taką czułą strunę, to tak zadziałało na moją wyobraźnię. On powiedział, to jest bardzo proste. Obowiązkiem twoich pracowników jest uczciwie i bardzo dobrze wykonywać swoje obowiązki, a twoim obowiązkiem jest bardzo dobrze zapłacić za to. I to jest clue. To znaczy, jeżeli ja po prostu widzę, że ktoś angażuje się w tą pracę, to znaczy nie odwala roboty, tylko tam od 8 do 16, tylko rzeczywiście żyje tymi zadaniami. No my jesteśmy specyficzną firmą, zresztą każda firma ma jakąś tam swoją specyfikę, gdzie no nie wystarczy otworzyć drzwi o 8 i potem je zamknąć o 16, tylko realizujemy dosyć trudne różne projekty, w które trzeba się zaangażować. Jeżeli widzę to zaangażowanie, to po prostu chętnie tą podwyżkę dam i zapłacę. I to nie ma znaczenia, czy ktoś przyjdzie po nią w piątek rano, czy wieczorem, czy w Okej, ale ja na przykład wychodzę z założenia, że jednak powinien przyjść, a nie czekać na to, aż ten szef go doceni. Myślę, że tu z ręką na sercu mogę powiedzieć, to moi pracownicy potwierdzą, że akurat w naszej firmie to jest różnie. Tak? Czasami rzeczywiście mnie się uda dostrzec w tym tłumie kogoś, kogo trzeba od razu, że tak powiem, nagrodzić. Czasami rzeczywiście ktoś jest zniecierpliwiony, że nie został dostrzeżony, co jest naturalne w takiej dużej masie przychodzi. Więc jakby tutaj te kody dostępu są różne, ale wydaje mi się, że panie prezesie Marcinie. Ja też od prawie 15 lat jestem szefem dla siebie i nie tylko. Myślałem, że nie dostałeś podwyżki. Do odmiany koło, no ponad 60 osób w moich spółkach jest zatrudnionych już. No i? Pozdrawiam wszystkich. Myśmy chyba wszystkim, nie wiem, czy kogoś nie pamiętam, ale w zeszłym roku dali wszystkim podwyżki, nawet no, parę osób samych. Taką urachniłowkę zastosowałeś? Trochę tak, ale dlatego, że no, jakby no, widzieliśmy, nie tylko się mądrzymy po mediach i chodzimy, no, ale no, realnie jakby koszty takiego życia codziennego wzrosły, więc akurat, jeżeli nie chcę chyba zgeneralizować, ale wszyscy dostali podwyżkę. A to jak się, jak nie wszyscy, to na nie, pewno po audycji też się zgłosi. Zastanawiam się właśnie, tak. No. Ja myślę, że nie słuchają akurat. Ach. Nie ma obowiązku, nie mają tego wpisanego w obowiązki. Ale... Zadbamy o to, są podcasty później jeszcze. Ale my też tak zrobiliśmy, bo jako chyba nie jedna z nielicznych firm zastosowaliśmy indeksację płac pod kątem inflacji. No. Dokładnie tak. Okej, to taka inflacyjna podwyżka. Tak, wtedy nie muszą przychodzić i odbywać trudnych rozmów. Nawet z takiego trochę utylitarnego podejścia, no bo można było antycypować, że większość osób i tak by przyszła po podwyżkę, więc... Dobra. Wracając jeszcze na chwilę do tego motywu podwyżek, no. To tak powiedziałem do doktora Poszytko o tym, że jednak chyba powinni przychodzić, bo z kolei z własnego doświadczenia wiem, no, że jest jeszcze takie pokolenie pracowników, które wyrosło i jeszcze też pracowało w latach komuny. Mhm. No i mam takie doświadczenie, że oni mają generalnie problem z upominaniem się o swoje. bo jakby zostali wychowani trochę i też pracowali w takim systemie, gdzie w zasadzie upominanie się o swoje to było, równało się z wywaleniem z pracy, tak, to po pierwsze. No a po drugie, no tam jednak ten system był taki, że no jak jesteś okej, no to my ci damy tam tą podwyżkę, tak? I albo było, w ogóle pracę. Albo pracę. No i dzisiaj jest problem, tak? I mam takie doświadczenie, że no, po rozmowach z takimi ludźmi, że oni no, wręcz uważają, że na przykład przyjście do szefa po podwyżkę jest takie upokarzające trochę. Znaczy, tu jest kilka czynników, bo nie mamy też takiej amerykańskiej nie mamy też takiej amerykańskiej asertywności. Właśnie. Ale anglosaskiej bardziej może. Anglosaskiej, ale to też zależy od pokolenia, bo z kolei młode pokolenie, na które też już tutaj zdążyliśmy utyskiwać z doktorem Bartoszewiczem. W drugą stronę, że ono postawa roszczeniowa jest po prostu do potęgi entej. Dokładnie. Jak mówię, no to jest proste. No, pracodawcy powinni się zachowywać porządnie i pracownicy powinni też upominać się o swoje i będzie dobrze. No i tego się trzymajmy. A teraz, proszę państwa, będzie o wyspie Bali. Otóż na wyspie Bali powstała mała Moskwa. Z Bali, czy taka... Bali. Taka z Bali. No a to drugim... później sobie... A zaraz za chwilę sobie ustalimy, czy ona jest z Bali, czy ona jest Bali. A, bo przepraszam, jakąś puentę ci zepsułem. Nie, wręcz przeciwnie. Otóż, proszę państwa, na Bali powstała mała Moskwa. Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę dziesiątki tysięcy Rosjan przybyły na tropikalną wyspę Bali, a wielu z nich nie wróciło do kraju. Łamią przepisy wizowe, nielegalnie pracują, co wywołuje gniew lokalnej ludności. Podał wczoraj dziennik Wall Street Journal. W ubiegłym roku Indonezja, której gospodarka bardzo ucierpiała na pandemii COVID-19, reklamowała się na targach turystycznych w Moskwie sloganem "Czas na Bali". Turyści się doigrali. Turyści wrócili, ale nie wszystko idzie zgodnie z planem, pisze Wall Street Journal. No. I co teraz? Ja myślę, że... Ja mam doświadczenie historyczne, z książek historycznych, że jak już Rosjanie raz gdzieś okupują, to się ciężko ich wyrzuca. No właśnie, to może się stać. Współczujemy Balijczykom. Znaczy generalnie można założyć, że już skolonizowali Bali. Tak? Współczujemy, no ale... No ale wreszcie... Nie dzwońcie do nas w tej sprawie. Ale wreszcie Rosja może będzie mogła tam wieprzowinę wysyłać, bo był taki kiedyś, było takie zdarzenie, jak minister rolnictwa Putinowi jakby proponował, żeby wysyłać do Indonezji między innymi... Rosyjski, tak? Tak, rosyjski, tak, minister rolnictwa, żeby do Indonezji wysyłać wieprzowinę, żeby poszerzać rynki zbytu, na co Putin mu powiedział, człowieku, ale przecież tam są muzułmanie, nie jedzą wieprzowiny. A, no to teraz mają przynajmniej... No to teraz mają tak, target. Tak, to teraz konkretnie. Mają target, dokładnie. Czy wyeksportowali nie tylko mięso, ale też Rosjan? Tak, no tam jest takich trochę, kilkadziesiąt tysięcy takich nielegałów się zrobiło. Trochę. I teraz się zastanawiam, bo tak, z jednej strony... Czy oni się rozpuszczą w tym żywiole, czy zrobią jakieś zorganizowane grupy przestępcze? Bazy jakieś nagle się okaże, że tam są. No. Prawda? No. No i, może tak być. I nagle na przykład Putin dojdzie do wniosku, że on musi tam ratować ich, a zastanawialiście się, że nigdy nikt aspiracyjnie nie chce pojechać na przykład do Rosji? Uciec do Rosji? Na Kamczatkę. Na Kamczatkę. Albo w jakieś inne zimne miejsce. No. Nie ma tak, że jest jakiś, nie wiem, uciekinierzy na masowo. Oj, szanowni państwo, długo moglibyśmy, ale musimy kończyć. Katarzyna Fisz-Wojtkowska, Monika Suszek, dr Paweł Poszytek. Bardzo dziękuję, doktorze. Dziękuję. Marcin Roszkowski, wielkie dzięki. Dzięki. I Wojciech Surmacz. Do usłyszenia za tydzień. You don't know how you met me, you don't know why you can't turn around and say goodbye. All you know is when I'm with you, I make you free and swim through your veins like a fish in the sea. I'm singing, follow me. A proszę państwa, pamiętajcie o tych podwyżkach. Jeszcze jest czas, to jest piątek. Do południa możecie jeszcze pójść, wysłuchaliście, co powiedzieć, atakujcie. I'm not worried about the ring you wear, 'cause as long as no one knows, then nobody can care. You're feeling guilty and I'm well aware, but you don't look ashamed, and baby, I'm not scared. I'm singing, follow me, everything is alright. I'll be the one to tuck you in at night and